Tydzień w sieci. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a znaczy to, że nadszedł czas na Tydzień w sieci, przegląd prasy internetowej. Witam Was serdecznie, Wiktor Parol, i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka audycji. Choć dzisiaj audycja krótka i nie poruszająca zbyt ciekawych tematów, ponieważ ostatnio nie za wiele się działo. Chociaż dla niektórych sprawa dość irytująca, omówimy sobie o końcu kolejnego procesu generała Kiszczaka, towarzysza z czasów PRL-u. Z ciekawych wiadomości będzie także o proteście francuskich zomowców oraz o postępie, jaki dzieje się za oceanem w stosunku do Europy, czyli o walce z hazardem, w tym przypadku z grą w pokera przez internet. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym wykorzystać okazję i podziękować naszym słuchaczom za przesyłanie nam wciąż ciekawych informacji. Tych, którzy chcieliby też przesłać informacje, jakie znajdą w ciągu tygodnia w sieci, prosimy o linki na stronie przegląd.kontestacja@gmail.com. Tymczasem zapraszam na audycję. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. A teraz czas na nowinę, która może dość mocno zirytować wielu z naszych słuchaczy, w szczególności tych, którzy wiedzą coś niecoś o historii najnowszej, czy tej o końcu PRL-u. Od 17 lat toczą się przepychanki sądowe w celu znalezienia bądź uniewinnienia winnego śmierci 9 górników z kopalni Wujek w 1981 roku. Dla tych, którzy nie wiedzą, górnicy nie padli ofiarą zawalenia się szybu, awarii w kopalni, tylko padli ofiarą regularnego oddania strzałów przez milicję obywatelską w kierunku obywateli państwa. Oskarżonym o doprowadzenie do śmierci górników jest 85-letni generał Czesław Kiszczak, który w tamtym czasie, czyli podczas stanu wojennego, sprawował ciepłą posadkę ministra MSZ PRL-u. Według prokuratury Kiszczak umyślnie sprowadził powszechne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi, wysyłając szyfrogram do jednostek milicji, mających m.in. pacyfikować zakłady strajkujące po wprowadzeniu stanu wojennego. W szyfrogramie owym zawarta była możliwość użycia broni palnej przeciwko demonstrantom. Jak już powiedziałem, lata lecą, bo to aż sprawa się ciągnie 17 lat. W tym momencie został zamknięty już czwarty proces w tej sprawie. Tym razem generał został uniewinniony, a prokurator oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych zapowiedzieli już apelację. Tymczasem świadków ubywa, bo w naturalny sposób umierają, zapominają, sprawa ciągnie się dalej, a niebawem w społeczeństwie zaczną pojawiać się głosy: dajmy już staruszkowi spokój, przecież to było tak dawno. Przytoczmy więc może stanowisko generała Kiszczaka. Twierdzi on, że zakazał użycia broni w Wujku, w kopalni Wujek, gdy zwracał się o to do niego szef Milicji Obywatelskiej na Śląsku. Ponadto generał nakazał wycofanie wojsk i Milicji Obywatelskiej z kopalni. Dodał, że strzały jednak padły, ale milicjanci strzelali spontanicznie w obronie własnej. I sądząc po tym, jak zachowują się górnicy na współczesnych manifestacjach pod Sejmem, można by przyjąć, że rzeczywiście zomowcy mieli się czego bać. Mogły latać cegłówki, kilofy i wszystko, co górnik znajdzie pod ręką, żeby przedziurawić tym milicjanta. Ale Sąd Najwyższy, utrzymując w 2009 roku wyroki skazujące zomowców spod kopalni Wujek, podkreślił, że użyli oni broni bezprawnie, gdyż nie byli w bezpośrednim zwarciu z górnikami, a oddawali mierzone strzały z bezpiecznej odległości i ich życiu bynajmniej nie groziło niebezpieczeństwo. Niestety dla obywateli, a na szczęście dla generała Kiszczaka, sąd uznał, że nie można stwierdzić, że generał Kiszczak, rozsyłając szyfrogram, przekazał uprawnienie do użycia broni palnej zomowcom, ponieważ te uprawnienia były w dekrecie o stanie wojennym. W związku z czym nie można stwierdzić, na jakiej podstawie broń została użyta. Generał Kiszczak ponadto oskarżenia nie rozumie, a twierdzi, że prawa nie naruszył. Ba, powiedział to wielokrotnie przed sądem. Dowodził, że nie ma związku między zdarzeniami w kopalniach a szyfrogramem, który jego zdaniem był tylko przypomnieniem dekretu Rady Państwa o stanie wojennym. Ale, jak wiadomo, w marcu bieżącego roku Trybunał Konstytucyjny uznał dekret o stanie wojennym za niezgodny z ówczesną i obecną konstytucją. A to podważać może legalność wszelkich decyzji podejmowanych przez ówczesne władze. A jakie są tymczasem statystyki owych procesów? W 1996 roku uniewinniono generała Kiszczaka. W 2004 skazano go na 2 lata więzienia w zawieszeniu, a w 2008 sąd umorzył proces. Wszystkie te orzeczenia uchylił sąd apelacyjny. W sumie postępowanie sądowe wobec Kiszczaka toczy się już 17 rok. 4. proces generała ruszył w lutym 2010, no i właśnie skończył się ponownym jego uniewinnieniem. Oczywiście to wszystko kosztuje nas, podatników, bo machina sądowa za darmo przecież nie działa. A cała sprawa przypomina nam tylko o tym, że żyjemy w państwie prawa i niesprawiedliwości. Ponieważ zastanawiamy się, czy człowiek, który był u władzy, jest winien śmierci bądź nie. Podczas kiedy każdy, kto zna trochę historii, wie, że legalna polska władza przebywała wtedy na emigracji, a ustanowiona tutaj dyktatorska administracja komunistyczna była to banda uzurpatorów, których w 1989 roku należało zwyczajnie postawić przed plutonem egzekucyjnym, albo lepiej przed grupą obywateli, by ci mogli powiedzieć im, co tak naprawdę o nich myślą. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Kolejny bicz na obywatela, w szczególności tego przedsiębiorczego, ukręciło Ministerstwo Finansów. Zmiany w ustawie fiskalnej wprowadziły konieczność posiadania kas fiskalnych przez lekarzy i prawników. Dla tych, którzy w pierwszej kolejności pomyśleli, no wreszcie i oni dostali po dupie, chciałbym dokończyć, że kasy fiskalne muszą teraz posiadać także świadczący usługi pogrzebowe, świadczący usługi sekretarskie, dokonujący tłumaczeń, świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, świadczący usługi w zakresie rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, oraz ci, którzy prowadzą dla innych księgi rachunkowe, czy przygotowują badania rynku i opinii publicznej. Co więcej, rozporządzenie ministra finansów nałożyło także obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez podatników, którzy rozliczają się na zasadach tzw. karty podatkowej, czyli na przykład ludzi pracujących swoimi rękami, na przykład ślusarzy, jeżeli ich obroty będą wyższe niż 40 tysięcy złotych. Cała ta zmiana jest tylko kolejnym dowodem na to, że Ministerstwo Finansów chce wszystkim obywatelom równo dawać lagą w łeb, tak by nie mogli sobie spokojnie zarabiać. A nie trzeba być wróżbitą, by zorientować się, że w najbliższym czasie zarobki zarówno lekarzy, jak i prawników ulegną znacznemu zmniejszeniu, przynajmniej te oficjalne zarobki, bo jak wiadomo, są to zawody zaufania publicznego oraz zaufania pomiędzy klientem a usługodawcą, w związku z czym część pieniędzy bynajmniej nie przejdzie przez kasę fiskalną. W przypadku pozostałych usług, które zostały objęte obowiązkiem ewidencji w kasie fiskalnej, no cóż, nie będzie tak kolorowo. Oczywiście na osłodę łez ministerstwo przygotowało specjalną ulgę. Dla tych, którzy będą musieli zainstalować kasę fiskalną, przysługuje do 1 maja oczywiście, czyli już jesteśmy po terminie, możliwość dopraszania się zwrotu 90% ceny kasy, oczywiście bez VAT-u. Zaś dla tych, którzy kasy nie zainstalują, grozi kara w wysokości od 1/10 do 200-krotności minimalnego wynagrodzenia. A tak na koniec tylko chciałbym dodać, że więcej kas fiskalnych, więcej paragonów wystawionych, więcej papieru zużytego, a pewnie jutro albo pojutrze od tego samego rządu usłyszymy, że powinniśmy być bardziej ekologiczni. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. To, że władza rozdaje drobne pod publiczkę, co więcej drobne, których nie do końca ma, to normalne. Normalne jest także, że władza rozdaje te pieniądze nierówno. Przyjrzyjmy się sprawie, którą poruszaliśmy 2 miesiące temu, mianowicie kupowaniu laptopów przez państwo dla uczniów szkół. Jak się okazuje, do opracowania całego projektu został już powołany specjalny zespół, a rząd opracowuje szczegóły nowego programu. Laptop dla każdego ucznia. Laptopy te mają być kupowane dla całych klas. Przynajmniej takie są na razie założenia. Mówimy tutaj o zestawie komputerów dla wszystkich uczniów w klasie plus jednego komputera dla nauczyciela. Wstępne szacunki zakładają, że jedna taka pracownia kosztować ma 8 tysięcy euro, czyli jakieś 24 tysiące złotych. Pomyślmy więc. 24 tysiące złotych na 20 osób w klasie, 21 osób w klasie. Wychodzi, że laptopy kupowane będą prawdopodobnie po 1000 zł za sztukę. Laptopy te będą więc dość niskiej jakości. Drugą kwestią pozostaje, kto tak naprawdę realizować będzie to zamówienie, bo jak znam ustawę o zamówieniach publicznych, prawdopodobnie zostanie zrobiony jeden przetarg i wygra ten, kto ma wygrać. A stawka jest niemała, bowiem rząd planuje w 2011 roku zaopatrzyć ponad 1500 klas w komputery. Więc całe zamówienie opiewać będzie na jakieś 50 milionów złotych. Gdy ruszy przetarg oraz zamówienie zacznie być wykonywane, przyjrzymy się tej sprawie jeszcze raz, prawdopodobnie gdzieś we wrześniu. Ale już teraz proszę tych słuchaczy, którzy mają dzieci w wieku szkolnym i ich dzieci zakwalifikują się do jednej z tych wybranych klas, prosiłbym o informację, jakiego typu to komputery zostały zakupione. Chciałbym także nadmienić tutaj jeszcze drugą kwestię. Komputery będą kupowane dla dzieci z klas od 1 do 6. A dlaczego na przykład nie dla gimnazjalistów? A dlaczego na przykład nie dla licealistów? A dlaczego na przykład nie dla emerytów? Jak widzimy, nasz rząd wydaje pieniądze w konkretnych celach na konkretne grupy społeczne. Zawsze pozostaje pytanie, jaki jest tego powód, kto ma interes w dofinansowaniu akurat tych, a nie tamtych obywateli. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Wiadomość banalna, ale musi być powiedziana, bo takie słowa nie mogą zostać zapomniane w mrokach historii. Pan minister Grabarczyk znalazł winnego, znalazł tego, kto odpowiada za tłok w pociągach. Mianowicie winnym jest pasażer. Bo według ministra Cezarego Grabarczyka to pasażerowie odpowiadają za tłok w pociągach. Może rozszerzmy nieco wypowiedź pana ministra o słowa znanej nam piosenki. To co, że połowa naszych pociągów jeździ przeciążona? Przecież druga połowa jeździ prawie pusta. Jiha! Słuchacie kontestacji! Jeszcze tylko krótka informacja dla zainteresowanych przewoźnictwem, transportem drogowym. Przewoźnicy, którzy wykorzystują pojazdy powyżej 3,5 tony, mogą się już teraz rejestrować w systemie Viatol, który od 1 lipca zastąpi obecne winiety. Każdy zainteresowany użytkownik zakupi sobie od państwa, czy oficjalnie złoży w depozycie 120 zł, no ale realnie, nie oszukujmy się, jest to zakup od państwa, urządzenia, które będzie sprawdzało, gdzie pojazd się w danym momencie znajduje, to znaczy, czy przejeżdża przez trasę płatną i oczywiście naliczało opłatę dla przewoźnika za korzystanie z drogi publicznej, krajowej. Oczywiście w ramach nowego systemu rząd już narzeka, że nie ma pieniędzy na kontrolerów, którzy powinni ścigać niepłacących kierowców. No ale wkrótce może to się zmienić, ponieważ 10 maja rząd zajmie się wnioskiem o wydzielenie pieniędzy na pensje dla owych kontrolerów. A ja zadam tylko pytanie, dlaczego nie mogą zająć się tym starzy kontrolerzy? Skoro umieli sprawdzać kierowców opłacających zwykłe winiety, to tym samym będą umieli sprawdzić, czy działa zamontowane w samochodzie urządzenie. Kontestacja. CRS to francuskie ZOMO, policyjne oddziały zajmujące się w wolnych chwilach pałowaniem demonstrantów. Obecnie są w gotowości strajkowej. Dlaczego? Planowany jest zakaz picia alkoholu na służbie. Tak, bardzo dobrze usłyszeliście, nie chodzi o polskich funkcjonariuszy, ale o funkcjonariuszy francuskich. Zdaniem ichniejszych ZOMowców mają oni prawo spożywać alkohol na służbie, gdyż wino albo piwo są częścią tradycyjnego francuskiego posiłku. ZOMowcy są oburzeni, że traktuje się ich jak dzieci. Nowy zakaz zostaje wprowadzony, bo gazety opublikowały zdjęcia tychże funkcjonariuszy otwarcie żłobiących piwsko przed pałowaniem. I teraz nie wiem, czy należy gratulować Francuzom tego, że walczą o swoją tradycję i swoje przyzwyczajenia, a przede wszystkim o własną wolność wyboru, czy należy patrzeć z powątpiewaniem na żenadę, jaką prezentują nam funkcjonariusze, którzy chcieliby prawdopodobnie móc przed takim pałowaniem studentów walnąć sobie browca na odwagę. Bo przecież po trzecim piwku to i pałka lepiej w dłoni leży, i człowiek mniej przejmuje się tym, co się wokół niego dzieje, a jest bardziej skoncentrowany na celu. Cóż, poczekajmy jeszcze trochę i zobaczmy, czy ZOMowcy po prostu straszą, czy naprawdę rozpoczną jakieś demonstracje. Ale wtedy jestem ciekaw, kto przyjedzie ich pałować. Może starożytnym obyczajem Francuzi pożyczą trochę mundurowych od Niemców, żeby zaprowadzili u nich porządek. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Jest w Stanach Zjednoczonych taka chroniąca obywatela organizacja. Nazywa się Food and Drug Administration. I jest niczym nasz sanepid, tylko że ma prawo jeszcze regulować wszelkie przepisy związane z lekami. Rzeczona organizacja oznajmiła niedawno, że będzie regulować także elektroniczne papierosy. Decyzja sądu apelacyjnego, bo aż tak daleko doszła już prawna przepychanka na temat papierosów, wskazuje, że elektroniczne papierosy mogą być regulowane przez Food and Drug Administration jako normalne papierosy, ponieważ zawierają one nikotynę. Nieważne, że nie mamy tu do czynienia ani z dymem, ani z popiołem. A teraz najzabawniejsza część regulacji. Decyzja ta wskazuje, że elektroniczne papierosy będą regulowane jako papierosy tylko w przypadku, gdy nie są zalecone przez lekarza jako środek pomagający rzucić palenie. Te ostatnie zaś będą regulowane tak, jakby były lekami. Ciekawe, czy będzie to stanowiło precedens do tego, by Food and Drug Administration mogła kontrolować wszystko, co w jakikolwiek sposób leczniczo wpływa na człowieka. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Ostatnia już dnia dzisiejszego wiadomość, mianowicie w kwietniu został opublikowany akt urodzenia Baracka Obamy. Sądząc oczywiście po czasie, w jakim został opublikowany, no prawdopodobnie jest sfałszowany, bo skoro urzędnikom administracji Obamy zajęło aż tyle czasu znalezienie jego aktu i opublikowanie go, no cóż, musieli coś w międzyczasie przerobić. I dokładnie takiego zdania jest Alex Jones, jest to amerykański dziennikarz zajmujący się troszeczkę teoriami spiskowymi. W filmiku, do którego link zamieściłem Wam na stronie Kontestacji, znajdziecie kilka argumentów pana Jonesa na temat, dlaczego ten akt jest sfałszowany i dlaczego wygląda on tak, jakby miał być widoczny jako sfałszowany. Życzę więc miłej lektury filmiku i zachęcam także do obejrzenia pozostałych dokumentów Alexa Jonesa. Kontestacja. A teraz czas na nieco starszą wiadomość zza oceanu. Jak się okazuje, amerykańskie służby wzięły sobie do serca to, co dzieje się w Europie i także rozpoczęły wielką batalię z hazardem w internecie. Na pierwszy ogień poszły największe internetowe serwisy pokerowe, a ich właściciele oraz menadżerowie zostali postawieni w stan oskarżenia. Jeden z oskarżonych oddał się w ręce FBI w Nowym Jorku, ponieważ utrzymywał, że jest niewinny. Został on wypuszczony po opłaceniu kaucji, około 200 tysięcy dolarów. No a jakie było jego przewinienie? Rzekomo okłamywał banki i oszukiwał je, aby te przetwarzały środki pochodzące z pokera online. To już dzisiaj nawet w pokera nie można pograć, bo pieniądze pochodzące z pokera są nielegalne. Ale cóż, takie prawo. W Polsce mamy hazard twardy i miękki, a w Stanach mamy hazard legalny i nielegalny. I rzekomo z nielegalnego hazardu oraz prania brudnych pieniędzy i oszustw bankowych utrzymywały się serwisy takie jak Poker Stars czy Full Tilt Poker. Serwisy oczywiście przyjęły pozycję obronną, to znaczy zmieniły strony internetowe na europejskie tudzież brytyjskie domeny oraz przestały akceptować graczy ze Stanów Zjednoczonych. Ponieważ, jak się okazuje, serwisy, które od początku obsługiwały tylko zagranicznych użytkowników, nie miały problemów z FBI. Gracze natomiast zareagowali, jak to rozsądni ludzie, zaczęli wypłacać wszystkie zgromadzone na kontach pieniądze. A jakie są tak naprawdę zarzuty wobec owych serwisów pokerowych? Jak się okazuje, swego czasu w Stanach przyjęto Unlawful Internet Gaming Enforcement Act i przez to nielegalne stało się przetwarzanie płatności dla gier losowych online. I niestety do takich gier zaliczono także pokera online. Poker roomy, które zostały oskarżone właśnie w oparciu o ten punkt aktu. A według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości poker roomy w USA cały czas stosowały złożony system, który polegał na przyjmowaniu płatności różnymi kanałami, praniu pieniędzy i w końcu przesyłaniu ich na konta poza USA. Przedmiotem sprawy jest pranie pieniędzy oraz oszustwa bankowe. Urzędnicy podejrzewają nawet, że do banków wpływały pieniądze z korupcji. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, teraz funkcjonariusze najróżniejszych służb chroniących obywatela będą mieli pretekst do jeszcze dokładniejszego regulowania kolejnego z rynków, w tym przypadku rynku gier hazardowych w internecie. A jak widać, regulacje pokazują tylko jedno. Nie możemy już grać bezpiecznie z naszych domów przez internet, ani w Polsce, ani w Europie, ani nawet w tak wolnym kraju jak Stany Zjednoczone, więc przyjdzie nam znowu grać w pokera na pieniądze, w zaplutych mordowniach czy podejrzanych spelunach, gdzie człowiek ryzykuje zdecydowanie więcej niż to, co kładzie na stole. Ale przecież, jak twierdzą wszyscy rządzący, musimy być coraz bezpieczniejsi. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. I to już na dzisiaj wszystko. Zapraszamy na następną audycję Tydzień w sieci, już za tydzień, w poniedziałek. A tymczasem życzę Wam miłego jutrzejszego, ostatniego dnia, najdłuższego weekendu w Europie. Żegna się z Wami Wiktor Parol. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja.